it came much better. Produpávám kolena, zalamuju pohrysky, hrbějícím lidem zarážím do očí propisky, pěsky odřezávám stejně jako ty, takhle chcípla tvoje máma, chcípneš taky ty. Robby drzník pity, neserem se šurákama, na vyvernutý orgány už doma čeká vana, lana vážu žádnou rieru, cítě ten prosu, šlapávám plyne, lousou na pět kusů. Venusu se vyžívám, víc než brzdění pane, že by namočený bovnech jim zatloukám do ramen. Je s tebou máme, když nás potkáš na ulici, svojí hlavy uvaří mi guláš a z mozku smaženici. Honím si čuráka u dětskýho porna, pomalu se mrtvolem a plní hladomorna, na dávku mrtky už čeká Aziatka. Honím si čuráka, sleduju přitom jatka, nad hlavou se mi plní Hitlerova patka. Porno už mě nebaví a mám chuť zabíjet, chci vidět krev, chci vidět oběti se svíjet. Nejdřív do sebe naleju flaši jelcina, chci ochutnat lidský maso a jak chutná porcina. Čekem ve výtahu oběť vidím přicházet, butcher knife jen 20 raný, musím hnedka zasázet, rychle naházet orgány, musím si do tašky, cestou domů v Delvitě pokopím ještě 3 flašky. Hrne si, děvkám netoleruj žádný moresy, klidně tu špiňuru vytahaj za její pačesy. Já jsem největší hajzl pitváka, pitva skop, do držky jsem tě majzl takem jako teleskop. Zrovna jsem jednu bavu skop do kremační pece, vřesník právě další staví na náměstí v mece. Tak už mě váží, neserte a utopte se v řece, sekrece a popijím ráno místo čaje. Holka co nejdřív nesaje, tak jí schodím z kraje. Z Dusalskýho mostu letí po hlavě, dole ta čupka teprve vypadá lákavě. Kolem jdouci z krku, po litr chytaj blitky, zbytky toho těla hodíme do igelitky. Já jsem kurva řezník, hned neodřezávám hlavy, trámím kůle zaživá, licu z nich šťávy. Kávě lidem si bouká do vanou mrtku z rocha, z obdělu krvační pece zdobíme co doba sucha. Heckler a kocha už jel na popravě od roku, tekno jsem jim řepsem zabití louhýho na boku. Stoku na vštěvou, každej druhý skurvenej den, kotlej vařek, který si maso, kde se šestý žen. Je to muž, kdyby zálepka z věžní manech plen, na lepší barvu mi tam z nosu vodka pavalen. Pitva vyjde ven a hned je 10 mrtvol, hrobka si už na orgány připravuje kastrol. Nostro 10 žaludů a přidej bobkovej list, na dochucení omáčky přidej pětku nich cist. Místo spíš jídny tu máme otevřenou rakem, přes nich si u ní honí koule červený jak zetkem. S hrobkou plen všechno a hlavně bobarák, prince dlouhý mi lásky je největší čučerák. My nerepujem žádný mrtky ani pohádky, tě do vybímu čoděj kaka holky s rovnátky. Stejná kvaj na krku, utažený oprátky, Rosenberg pro nás natáčí bukake a spirt. On je největší morce, spiska ke je pro něj flirt. Podělaný homouši, vás by odsaď vystrali i podělaný komouši. Už mě neserte a začněte bej trochu hustý, řezníkovi kremační vece už jsou moc kůl.